سورت قمر 23 نمبر آیات تے دویم رکو اوویشتما پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعو انا اذا لفی ضلال وسعر او القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر سورت قمر کے رد شرک او انجام د شرک چاچ شرک کرے او داغا انجام او بیان داغا قومونو حلاک شو کئی چا اللہ کم قومونو حلاک کری ری اول رکو کے د دو حلاک شو قومونو بیان وکړو د نوح علی السلام او د حضرت هود علی السلام د قوم دادیانو د ځینو د سمودیانو بیان کړي کذبت سمود بنذر دروغ ویلو سمودیانو نسبت دروغ کړو سمودیانو بنذر انبیاء علی السلام تا بنذر جمد نذیر دا نذیر وای پیغمبر تا فانبیاء علیہ السلام چاغیرو القومنا فقالو نویلو قومنو ابشرا منا واحدا آیا بنده زمانگ نیو کس منگا تابداریو کو داغا پیشک منگ بای پدا وحکی لفی زلال و سعر و گمراہی کی و سعر او پا فساد کی و سعر او پا لیون توب کی کمنگ دے یو سڑی خبر امنلا منگ با گمراہی کی و منگ با لیونی شو اولکی از ذکرو علیہم من بیننا آیا را غرزول شویده پند پد بانده من بیننا زمانگ ترمینزا یا غرزول شویده حکم دا اللہ پد بانده زمانگ ترمینزا آیا پد دا اللہ حکم را غلیده ننا بل هو کذاب اشر بلکه دا سڑیده دروغ جنو شرارتی حضرت صالح علیہ السلام تا دروغ جنو شرارتی ہوئی چا چې دا الله د دین بیان کړي دي نو مخالفینو په قسمه قسم فتوی له ګوري دي کله وې دا شری دي کله وې دا فساد دي کله وې دا مداد یو دار دي سیعلمون غدا من الكذاب الاشر الله وې زر دي په بشیدای قیامت کې سبا قیامت کې چې سو کو دروغجن او شرارتی هر حق پرس هر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت سواد کی تیشی و پینزم آیات کے کله چاغ بیانو کنو کافر اسوی انہا زال ساحر کذاب دا جادوگر دروغ جندے حضرت موسیٰ علیہ السلام مومن کی تیشی و چو بیانے کرے ہو نو فیرون بیمان داغ بارک سوی رو انی اخافو ایو بدل دینکم او ایو زیرا فی الارض الفساد دا موسی علیہ السلام راغلی استاسو دین رانی او موسی علیہ السلام پس مکه کې فساد پیدا وی لو حضرت موسی علیہ السلام مفسد حضرت موسی علیہ السلام مبدل د پلار د نیکه د دینه تبا کاو دارنګه حضرت نوح علیہ السلام سورته اعراف کې تیر شو چې نوح علیہ السلام کله بیان وکړو نو قوم د سوې انی انا لنراک فی ظلال مبین او نوح علیہ السلام مونږ وینو تا په گمراهی ښکارا کې تخکار گمراهی په حضرت نوح علیہ السلام گمراو الله گمراه پیغمبر علیه الیاذ بالله حضرت هود علیہ السلام چې بیان کړی دی نو خلق قوم تسوی انا لنراک فی صفاحت وانا ظنک من الکاذبین منګوینو تا په وقفتیا کې تبې وقف پیغمبرې او منګه ګمان کو پتا د رښتینو یم ته درو جنې دارنګ صالح علی السلام ته وی بول هوا کذاب اشر بلکې ته درو جنو شرارتی اوسم چې ته بیان کې دا درو جن دي سړی دا مریان دا ووي دا مر دو جنګې دا شرارت کوي کلی کې فساد جوړې دو کې داخله کې دا څه دا خبر الٹا الٹا بکی خوستا کاربا دین رسولی مخلوق تا اب اڈیو کوشش که اتبا کوشش که تب آغی پسی ندی گنده یو کس دو بشینو لیکستا مقابله دا دیر مخلوق سره دا ها ایده بده یو کس دو شی ان مرسلون ناقته فتنه لهم بشک منګالی ګون کیو ناقه فتنه د پاره د امتحان د خلکو الله و ها ما دو ګټه نموله اوخه پیدا کړه ځکه صالح علی السلام نه دا مطالبه او کوم بتا ال منو چې منګ لا د ګټه نه اوخه پیدا کړي او د ګټه نه اوخه پیدا شو فارتا کم نو انتظار کوا دا دا انجام و سبر کلکشا او سید انجام انتظار کوا او سید کلکشا و نبیهم انن ما قسمتون بینهم او خبر کا دیر را چه بیشک او با تقسیم شوی دی ترمینزا کلو شرب محتضر هر وار دو بو تا دی حاضر کریشی خپل ملگره هر وار دو بو تا دی حاضر کریشی گورا چوخه د ګټه نه پیدا شو نو اوخو خو بیا هیبتی شان کیو عام اوخی عام ساری به شان ساروی خو نو یو هیبتی موهیب شان ولای نو چې کم زه کې بعد د ساروی سره دل او دا اوخه به اولی دا نو هغه ساروی به ترې دل نو خامخا د صالح علی السلام خو اوخه واغم سره دل نو چې کم زه کې بعد د اوخه سره دا هغه ته بعد هغه ساروی نه راتل یو او بو بووی حول بو چاغزه که با ده صالح علیه السلام او خسر او بس کری نو ده ساروی با اغزه تا نرات لن دیست را غم شد او سو کو مو خو پخ پلاس و فسادو که منگوی منگ لگو خو خو مصیبت سی منگ ده پارا یه روی ده تقسیم شد ویو با یو زل با زمنگ ساروی یو زل با ساروی ده را خدا بیا یو ګوره مونږ دیلو دی یو دی یو نمبر په دې کې دی یو به مونږ کو تا خو مونږ ته مصیبت دی مونږ ساروی دیل دی مونږ دیلو دا خو یو دی او چې کله دا وخه په دا حوض کې بیا خو زمونږ ساروی نه دی نو دې سلاکار شو مشورې وکړه چې دا به سوق ملکی دا وخه سلاکار شو نو دې سلاکار ټولو بېمانه خو یو په کې راولاند شه مشر بېمانه قدار بن سالف هغه ویزا په تاسو به غوښمه شي نو هغه دلری نه ټول باندې او خو وشتله نو هغه اوخه په په باندې اولګیلا نو پرې وته خپل ته شرف وي نو چې پرې وته دا بیا راغې نو خو زه دې خله شو نو بیا الاله کړ اولی زخمی کړي وا او بیا رسو الاله کړي وا ځکه هغه راتل ډیر ګران کار او تفسیری مراجعه وي دلته یو کس یاده فتاعات فاقر صورت شمس کے فاقر الناقہ فاقرو آلت جمع رولا طولو علالا کلا طولو زخمی کلا یعنی طولو سلا کرو خوکار یو کس کرو نو شامل پر کتول لی حدیث کی راجی الفاعل و ساکتو سویا سلے یو گناہ کار کے بل پر چپ دے خیولی دا سکوتے ہوگا دالا پا دے گناہ کی شرک دی نا طولو سلا کرو پټول عذاب راغلو اوسم چې یو سړی ګناه کوي او مولا ویني چې زما د مهلک کې شرک دی بدعت دی زما د کور کې غلط ګندا افسر کې پټی کړی اورات نه کوي نو د دې مشر په کې پوره ایصدا د دې استاد په کې پوره ایصدا کمل شو ام د فسره دې نقصان به رسیږي او چې غاره آزاد کړه چې خلک کارسه کوي بیا خپل غاره غاره کړی دا پکې وکانا عذاب و نظر نو سرنګ زما عذاب او زما يرول ان ارسلنا عليهم سيحتم واحده بشکا منګار اورګو په دې باندې چغایوا فکانون شوغه که حشیم المعتذر فشانت دا غیا خلل شوی زباله فشانت دا غیا خلل شوی فشانت دا غیا زره زره شوی یا فشانت دا غیا دا اخر پیری اخر کې غواخوا چینو زره زره شي یا ساروی واخو خوړیو دا غې نه بول سټه جوړ شي یا ساروی تا واخو واچه نو بازی او خوری و بازی بانی او گرزی وی چڑی زر زره کی او بازی ساروی واخو او خوری زر دیر او بیا غرور او خوری ترا ولی واغ جوی خیرم کرده که اغیبان خلو جوی نو داسه میکر لگه پشان د جوولی شوی سار واخو بانه زر زره میکره اولا قد یستن القرآن پتاکی آسان کرے مو قرآن قرآن آسان دیکھا تاسی گران کرے دانتا لذکر دی پارا دی یاد اولو فا حل میں مدکر آشتر ایسو پند غسن کے چه قرآن ننسیاتو پند قبول کی بلا واقع کذبت قوم لوط بن نذر تکذیب کړي قوم لوط علیہ السلام په بیا علیہم السلام ان ارسلنا علیہم حاسبا بشکا منګا راوړو په دې باندې باد الا آل لوط غیر د تابعدارو د لوط علیہ السلام نه نجیناهم بسحرن خلاص کړو موږ دلرا په وخت سحر کې په وخت پښمنی کې د پښمنی په ټیم کې په عذاب راغره یا مخ کې آکه می اخلاص کړیو داغه چې کم تابعدارو نعمت من عندنا دا نعمتو طرف زمنګنا آل لوط دا نه چې آل د تابعدارو د لوط علی السلام لوط علی السلام او دوی لوریانی وي دا می بشکړی او خزه نه فرمانه او خزم ته وړي نه اهلوا دغه زما د خاون سره کوي د ما د لوریانی سره زمانه پیدا دي لوریانی هغه دیندار یو زبی دینه ما دا د باز خزه کاری پوه او باز خزه وګوره زمانه پیدا دي هغه قران خانه جوړ شو زه په خدانه ګرځم دا خو خانه ده او په هر باکي یله چې زما جوړ دا څه قابله زواته یله چې ما قران نه دی او بدبخت چې ستاله پیدا دي هغه قران وی او تا و نه وي ته بدبخت نه لول خدای نه خلاصيږي یله زما اولاد قافزان شو قاریان شو تا یله چې ما له خلافه راځي دا بدبخت نه دارنګ دام بدبخت واخه لوط علیہ السلام خزا نعمتن دا نعمتو طرف زمنګ نه لاوینو لوط علیہ السلام نعمتو زما د طرف نه د قوم نه پاره یا د اخلاص هدل زما نعمتو په دې کزار قوم دارنګ نزی من شکرا بدل ور کوم هغه چاته شکرا چا اومانو حکم د الله شکرا شکریا ادا کړه چا چ شکریا ادا کړه هغه د بدل ور کوم ته حدیث کې راځي مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ سوچ د مخلوق شکریا نادا کوي اد الله نادا کوي اې د خپل شو استاد شکریا نادا کوي چې موږ ته استاد 24 غنټه خپل ځان وقف کړی دی موږ سره مهنت کوي موږ سره سبقونه یادای داغه شکریا نادا کوي نو هغه د الله نادا کوي چې چا د سره احسان وکاو او داغه شکریا دې ادا نکړه ته د الله شکریا هم نادا کوي لندا ولقد انذرهم وشدوا خودري حمازه دي يوسو تور ټکي خودري دي نا ټوټو کړه لحاظ پکاره وله ولقد انذرهم بطشتنا تاکي يروري ولوت عليه السلام د لراز موږ دا زابونو نا فتمارو بنذر نشکړې وغه په يرولو کې ولقد را ودوه عن زيفه پتاکي د مطالبه کړه وا د لوت عليه السلام نا عن زيفه په بار ده ملمانو دا کې دغه ملمانه الکان موږ ته پرې دا د لوط علی السلام سره خسته بیګری الکان رال فرشتي خو په شکل دا الکان وی په شکل د انسانانو وی ګری نیوی فرشتي وی نو داغه قوم ټول بچبازو داغه قوم ټول ګندګیرو چې خسته لګ بیرته په سیمنده وی आवाज د کدي زمانه کې حلقه الکان په سیمنده وی نه سبا دا حالت ډیر زیات دی نو چکره با دایره لنواغه بس خبرو دی لوط علیہ السلام دی خزه با دا خپل چم محله خبر اکلا چه زما د خاون صدا خیستا لکان دا غری رازی ولا دا دی منافق خوزه که اللہ تبا کرده و لاغه با نور خبر اکلا پا لگ وقت که و بیا آغازی که جمع جوڑه و اخوی اوازیو اللہ فتمسنا آیونهم لنده اکلی منستر گدا غی هموار اکلی منستر گدا غی بیا او تصنح کاری دا فزوقون والله ما اوسکه زما عذاب و نظر زما يرول ولقد سبحهم بكره فتاقي کراغه پدای باندې عذاب راغه پدای باندې بكره تن سار دو وختا سپراغه عذاب مستقر عذاب میشا سار دو وخت د پیشمنی پټیم کې په زما عذاب شروع شو دغه سورته هجر کې تیر شو چه ویرو موږ وستا قوم تبا کولو تعالی سلام ته فرشته را لې لولو تعالی سلام ورته وې الیس صبح بقریب آیا سبب زم نشي چې د سبا نظر تبا کې زخټه تنگ کړي ما الله فرشتو ته وې الیس صبح بقریب آیا سبب زم نشي چې زری تبا کې الیس صبح بقریب آی نه د سبا زر کم صورت دی علیس صبح بقریب حود احود حجن سورت حود علیس صبحو بقریب آیا ندی سبا چه زر تبا کی اللہ یو تیانا برایاتو گوری قالو دولسم پارا سورتو دیو تی آیات قالو یا لوتو انا رسول ربکا افرشتو تو ایلو تری سلام بشک منگستاز استاد ربیو لیسلو الیکا چری نشر سیده دا خلق تا تاستا بیزتی تا فا اثر بی احلکا بی قطع من اللیلی نور پسیشا دی پسر دخپل احلنا پیوی سید شپی شپی شپی بوزا ولا یلتفت دول سمس پارا سورت حودی و تی آیت ولا یلتفت منکم احد او ندی گوری استاسون یو کس شاتا الا مرآتکا مگر خزستا بگوری انہو یقیناً شاندارے رسیدن کے دیدی خزتا عذاب چرسیگ بدئیتا ان موعدہو مصبحو او بیشک وقت عذاب دا دیدی سبا پدی و سبا عذاب رازی نو فرشتووی چه سبا پی عذاب رازی نو لوت علیہ السلام قول لے علیہ صبحو بقریب آیا ندے سبا نزدی چه دا سبا نمخ کے پی عذاب را ولی دیدی تنگ کرے علیس صبحو بقریب آیا ندی سبا چه دو وقت پی عذاب دلتوی ولقد صبحهم بکرت نذاب مستقر پتاکی راغی پدی بانی سحر عذاب میشا اللہ ویماوی او سکی زما عذاب او زما یرول ولقد یسن القرآن لذکر فحل می مدکر پتاکی اسان کرے مو قرآن دا پارا دا پند غستو آشتر ایسو چه پن قبول کی نصیحت قبول کی ولقد جاء آل فرعون النذر فتاقی راغلیو فرعونیانو تان بی آلیهم السلام یو پیغمبر راغلیو و جمع رولا یو پیغمبر لکا ټول پیغمبران یو پیغمبر خبر من طولو پیغمبرانو خبر من اللی کذبو بی آیاتنا چاہی دروغ ویلو پایاتو نظمون کلی ها طولو فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر نونیو الماغی للا باغنیولو عزیز مضبوطو کلکو مقتدر قدرت والا ماتلکونیول اوز پی قادر مولاوی اکفارکم خیر من اولائکم آیا کفار ستاسو ددیو مت خطاب قریشو تا اکفارکم خیر من اولائکم آیا کئی لیکن سریع اکفارکم آیا کفار ستاسو دیو مت خیر دا وردی من اولائکم ادے کسانو ستا سنا ام لکم براتن فی الزبر یا تاسو دا پارا بچاو دے لکھ دے فی الزبر پس صحیفو کی آیا کفار ستا سو غردی پنیز دا اللہ دا کفارو پخانونا اللہ پخانی کفار میں تبا کری دی نو دا دے امت کفار سدی دمکے کفار بسی اللہ وی آغا کفار می تبا کری لم یخلق مثلوها فی البلاد اداغی غند مثل اللہ وی ما دنیا کے نو پیدا کرے جاس کفار می تبا کری سور سبا کی راجی فما بلغو می شار ما تینا هم چدا موجود کفار لسمی سیدہ غی طاقت تنشی رسیدے دا سمی تبا کریو چی یو غط او نبی انی ولا او دویخ نبی اخکلا غط غط پا سونو من منونو غټا اوی په یو لاس کو چتولا داسه طاقتورو هغه می تبا کړلو کما مکه کفار بسے چې د وز پرېدما ا کفار کوم خیر من اولایکم آی کفار تاسو ایمه کې واده وغوره د دې امت من اولایکم نو کوخانو کفارو نو د خدای مې څو غوړه ندی ام لکم براءتن فی الزبور یا تاسو لا لیک دې بچاو دے پس صحیفو کی چنگ بچو ام یقولونا بلکی وائی دے منگا ٹھول منتصرون بدلا غستن کیو والا خنزا تمسا بدلا واجی سری تا تا گورا بدلی تا گورا سیوزم الجمو ویولون الدبر زردے ہوں بدلا والی دبر نبگا بدلا لی سیوزم الجمو زردے چھے شکس بور کلیشی ٹھول گوتا شکست باور کریشی دی کافرو تا ټولو تا ویولو ندبر شکست داری چوا بڑی دی شاگانی او بگر دی شا بس کافر دی شا دیر ملنی دی شا ماتی شا خو گیر دی بل ساعت موعده و ساعت ادها و امر ها بلکې قیامت چې څوک دا سه کالونه کوي اغا الله وی ډیر بدترین دی په مخلوق کې ماتا لکه یو داینه کافر بل ساعت موعدهم بلکې قیامت وعده د دې مقرر ده او قیامت ادها ډیر سخت دی و امر ډیر تریخ دی ان المجرمين بشك مجرمان بفي ظلال فغمراهي کی دنیا کی و سعر فی الاخره اپ دوزخ کی بی سعود تسعیر نہ دے پمانه سوزول سرا او پ سوزول کی بی اخرت کی یا و یکونون فی سعر فی الاخره یوم پاور یسحبون چدی براخ کلی جی فی النار پور کی علا وجوهم پمکن قلو پڑمکه وویل شي زوق او سکه مس سقر سکل د جهنم ان كل شيء خلقناه بقدر بشکا امنګا ار یو شی پیدا کړي دی لدا په خپل اندازې باندې ما ار شی پیدا کړي دی د خپل اندازې موافقت سره داغه په پیداش ما اغلا غسی خوراک عمر کړي ان كل شيء خلق وما امن حكم زمن الا با کړيو پراد دو یو کلم هن بالبصر پشانت طرف دسترګې د کلمې یو ولقد داسب قیامت را ولم لک سنگ چستر غد پیګی دینوم زر راځي ولقد اهلکنا شاکم تاکي هدا کړی منګ تاسو غند ټولګي او کوفر کې په حال می مدکر آیستر سو پندغو سن کې چې پنواری وکل شین ار یو شی فعلو د کړه غل را لیک په صحیفو کې وکل الله به چکم شی د کله دې نغمی لیکلې دې پوشکنه وکل صغیر او هر یو ولوکه وکبیر او وی مستطر غدی کلی شوی دی احساس او من نامو کې دا وسنداری کړی شي ان المتقین بشک متقین بفی جنات په جنتونو کې و نهرن په نیرونو کې وی فی مقاد سرقن باغزینو رشتیاو کې د ملیک مقتدر په نزد بادشاہ قدرت والا وا صورت کې انجام د شرک او رد شرک ساحر دس اتوازی محصوطان دیوان کنید.